Audi Q8 Plug-in Hybrid. Gotowe do odbioru. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 20 października, minęła 17. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Decyzja sądu w sprawie aresztu dla kierowcy, który miał spowodować karambol pod Gdańskiem jeszcze dziś. Przed Mołdawianami kluczowy wybór, tak, głosowanie na prezydenta i w referendum w sprawie integracji z Europą ocenia Komisja Europejska. 20 już sezon rozpoczęły poznańskie morsy. Przez 20 lat ani razu żadnych antybiotyków i tym podobnych. Powietrze 9, woda 11. A jeszcze dziś gdański sąd ma zdecydować w sprawie tymczasowego aresztu dla kierowcy ciężarówki, który spowodował karambol na południowej obwodnicy Gdańska. Wniosek o areszt na 3 miesiące przesłała prokuratura. A wcześniej 37-letni mężczyzna usłyszał zarzuty, mówi Dariusz Duszyński z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym, zagrażającej życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach. W wyniku tej katastrofy śmierć poniosły 4 osoby, a 15 zostało rannych. Czyn ten jest zagrożony karą pozbawienia wolności od 2 do 15 lat. Jak informują śledczy, podejrzany nie przyznał się do winy i odmówił złożenia wyjaśnień. Obrońca Maciej Fiałkowski mówi, że jego klient odmawia zeznań z powodu stanu psychicznego. Jeżeli jest coś, co myślę, że mogłoby się przedostać do opinii publicznej z tego przesłuchania, to to, że pan jest absolutnie w szoku, nie może uwierzyć to, co się stało i powtarza jedynie, że chciałby, żeby to był tylko zły sen, z którego się obudzi. Jest w szoku, że taki wypadek się miał miejsce, ale że tak były potworne jego skutki. A w piątek przed północą kierowca staranował tirem samochody stojące w korku na południowej obwodnicy Gdańska. W 21 autach było 56 osób. Wśród ofiar jest 2 chłopców w wieku 7 i 10 lat. To młodzi kibice Lechii, uczniowie szkoły podstawowej w Straszynie koło Gdańska. Jutro w placówce zostaną wyłączone dzwonki, a pierwsza lekcja rozpocznie się minutą ciszy. Kryzysy psychiczne wśród powodzian dopiero się zaczynają, ostrzegają specjaliści. W pierwszych chwilach po powodzi wielu ludzi się mobilizuje do działania i w ich głowach nie ma miejsca na inne emocje poza szokiem. Ale potem przychodzi taki moment, kiedy się już robi bezpiecznie w miarę, tak jak teraz, no i nagle dochodzą różne emocje, ale dochodzą też myśli związane z tym, co się wydarzyło, co przeżyliśmy, ale też związane z naszą teraźniejszością, to gdzie ja teraz jestem i przecież to miejsce nie tak miało wyglądać i z myślami i uczuciami związanymi z przyszłością, to jak to będzie? Mówi Polskiemu Radiu psychoterapeutka Michaela Dłużniewska. Na terenach dotkniętych przez powódź trwa wyścig z czasem. Robi się coraz chłodniej, a wielu powodzian nie ma gdzie mieszkać. Niskie temperatury i duża wilgotność utrudniają osuszanie domów i mieszkań oraz remontowanie zniszczonych posesji. Komisja Europejska liczy na zwycięstwo zwolenników prozachodniego kursu w Mołdawii, w wyborach i w referendum. Obywatele tego kraju wybierają prezydenta. Szansę na reelekcję ma obecna proeuropejska prezydent Maia Sandu. Mołdawianie decydują też, czy do konstytucji zostanie wpisana integracja europejska. Przed obywatelami Mołdawii dziś kluczowy wybór, mówi rzecznik Komisji Europejskiej Peter Stano. Czy chcą podążać europejską ścieżką, czy też Rosji uda się im narzucić neoimperialne decyzje? Rzecznik Komisji przyznał, że Mołdawia znajduje się teraz w niełatwej sytuacji. Przygotowania do wyborów i referendum były utrudnione, a sytuacja destabilizowana. Ciągła rosyjska ingerencja i zastraszanie. Moskwa nasiliła kampanię dezinformacji i manipulacji. Dochodziło do kupowania głosów. Dlatego też Unia, wspierając prozachodnie władze w Kiszyniowie tydzień przed wyborami referendum, nałożyła sankcje na 5 osób destabilizujących sytuację w Mołdawii na zlecenie Kremla. Na czarną listę została również wpisana organizacja Eurazja, promująca rosyjskie interesy za granicą. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Niestraszne im jesienne poranki i chłodna woda. Poznańskie morsy rozpoczęły sezon. Przed południem amatorzy zimnych kąpieli zanurzyli się w wodzie jeziora Kierskiego. Jak mówią, wzmacniają odporność, aby przetrwać sezon przeziębień i grypy. Przez 20 lat ani razu żadnych antybiotyków i tym podobnych rzeczy. Jaka temperatura? Powietrze 9, woda 11,7. Czyli państwo idziecie się ogrzać, tak, do tej tak, wody. Tak, idziemy się ogrzać, tak. No. Dużej szczególności w porównaniu do Bałtyku latem nie ma. Zobaczymy, jak przyjdą mrozy, bo dzisiaj jest dość ładna pogoda. Nie zdążyłem na szczepienie na grypę. To już 20. sezon poznańskich morsów. Od początku do początku kwietnia będą się spotykać co tydzień o 10 na plaży Łabędzień Jeziora Kierskiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A jutro już więcej chmur, a na północy i zachodzie kraju zachmurzenie przeważnie duże. Na Pomorzu, a pod koniec dnia też na Warmii deszcz. Termometry pokażą 13 stopni na wschodzie, 17 w centrum, do 19 na południowym zachodzie. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Świętujemy urodziny. Finał. Okazje na tysiące produktów. Lodówka Amika. No Frost. Wysokość 181 cm. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2099. Teraz za 1999 zł. A dodatkowo 50 zł za każde wydane 500. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Jak jesień, to sezon na smartfony. Jak nowe smartfony, to Allegro Your Season. Odkryj tysiące produktów w super niskich cenach, w tym szeroki wybór smartfonów z gwarancją najniższej ceny. Szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawy. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Kaufland School. Kaufland Stan. Tanio jak w dyskoncie, tu mam. A od poniedziałku wszystkie wkłady do zniczy, kup dwa, trzeci najtańszy dostaniesz gratis. Nie łączymy ofert. Kaufland. Muszę pilnie zapisać się do dentysty. Najwcześniej wtorek. Nie wytrzymam, bardzo boli mnie ząb. Proszę kupić w aptece Rapidentin. To lek, który szybko łagodzi ból i pozwoli dotrwać do wizyty. Rapidentin nakłada się na bolący ząb. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. O, to pan z bólem. Bez bólu. Zastosowałem Rapidentin. Pierwsza pomoc na ból zęba. 1 ml na mililitr. Olejek goździkowy. Płyn stomatologiczny. Wskazania. Produkt do tymczasowego złagodzenia bólu zęba. Aflofarm. Słuchaj, takiego wyboru opon jak na Allegro to nigdzie nie mają. Średnia półka lub premium, nowe, markowe, a do tego szeroki wybór części i po drodze niskie ceny. Bo jak opony, to Allegro. Sprawdź już dziś i przygotuj auto na nowy sezon. Czujesz power? To mega okazje na Black Weeks w Media Expert. Na przykład Smart TV TCL 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3449 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 450 zł. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 8 minut po godzinie 17. Trzecia strona medalu. Piękne, ciągle słoneczne, jesienne popołudnie wchodzimy jak co tydzień o tej porze z szerokim, dwugodzinnym sportowym spektrum. Norbert Michalek i Krzysztof Łoniewski. W naszym świadku nie ma nudy. Iga Świątek od czwartku ma nowego trenera. Cześć wszystkim. Chciałabym ogłosić, że do mojego zespołu sportowego dołącza Wim Fisset jako trener główny. A Jeremy Sochan został pod skrzydłami dotychczasowego szkoleniowca. Myślę, że będę dostawał dużą szansę. Greg Popovich, trener, też mi dał wsparcie i myślę, że będzie dobrze. Najlepsza koszykarska liga świata startuje we wtorek. Nasz jedynak w NBA, Jeremy Sochan, którego słyszeliśmy przed chwilą w trykocie San Antonio Spurs, na boisko wybiegnie dwa dni później. Inny młodzian, Wiktor Przyjemski, mistrz świata na żużlu, na motocykl wsiadł po raz pierwszy, mając mleko pod nosem. Byłem bardzo malutki, 7 lat miałem. Ty podobno jedziesz na wszystkim, co ma dwa kółka. 4 i 2, co ma silnik, że nawet na kosiarce bym jeździł. Daje mi to frajdę. Rundka na kosiarce dla żużlowców, fajny reset. Zapraszamy w każdym razie na rozmowę z Wiktorem Przyjemskim, ale i na relacje z Pucharu Ameryki. Te najbardziej prestiżowe regaty mają już ponad 170-letnią tradycję. Trzy ostatnie, w tym zakończona, wygrała Team New Zealand. Emirates team New Zealand win the Louis Vuitton 37th America's Cup. Co poza tym w TSM-ie? Sporo gości z Tomaszem Lipińskim. Już zaraz z Tomaszem Lipińskim z Kanal Plus Sport porozmawiamy o dwóch ostatnich meczach naszej piłkarskiej kadry. Z Iloną Wojdą o kickboxingu, a z młodzieżą z UKS Dębina Nieporęt o siatkówce. Proszę z nami zostać co najmniej do 19 i telefonować w każdej sportowej sprawie. 22 i 7 trójek to numer telefonu do nas. A teraz najważniejsze niedzielne wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Zaczynamy od piłki nożnej. Górnik Zabrze pokonał Stal Mielec 3-1 w meczu 12 kolejki. W innym spotkaniu GKS Katowice zremisował bezbramkowo ze Śląskiem Wrocław, a o 17.30 kolejny hit tej kolejki: Raków Częstochowa, Pogoń Szczecin. Od Tanak wygrał rajd Europy Centralnej. Była to przedostatnia 12 runda rajdowych Mistrzostw Świata. W klasyfikacji generalnej 9 był Mikołaj Marczyk, a 10 Kajetan Kajetanowicz. W klasie WRC 2 Marczyk był 3, Kajetanowicz 4. Lionel Messi nie do zatrzymania. Argentyńczyk potrzebował zaledwie 12 minut, aby zdobyć 3 bramki w meczu amerykańskiej piłkarskiej ligi MLS. Inter Miami, w którym gra Messi, wygrał z New England Revolution 6-2. W piłce ręcznej zaskakująca wygrana Piotr Kowanina Piotrków Trybunalski, który pokonał na wyjeździe Azoty Puławy 45-29. I to jest informacja na prośbę Roberta Grzędowskiego, pseudonim Ksiądz, który kibicuje właśnie ekipie z Piotrkowa Trybunalskiego. Nie dziwne, bo stamtąd pochodzi. Z okolic tego. Tak jest. To jeszcze o pewnym rekordzie frekwencji na meczu koszykówki w pierwszej lidze. Ponad 3000 widzów obejrzało w Rzeszowie w hali pod promie spotkanie miejscowego OPT Team Energia Polska Resowia z miastem Szkła Krosno. Dla porównania, mecz w trzeciej kolejce koszykarskiej Ekstraklasy pomiędzy Zieloną Zastalem Zielona Góra a Legią Warszawa obejrzało ponad 2000 widzów. Legia wygrała to spotkanie 94-84. Z drugiej strony cieszy, że kibice oglądają koszykówkę, a nie tylko piłkę nożną. Bardzo nas to cieszy. Na wydarzenia sportowe trzeba chodzić, oglądać, ale sport też trzeba uprawiać, oczywiście dopasowując go do własnych możliwości. Prawie 12 minut po godzinie 17. Muzycznie zaczynamy TSM od Toma Petiego. Kibice Premier League ostrzą sobie zęby na dzisiejszy hit na Anfield. Liverpool gra z Chelsea od 17.30. Tymczasem dopiero co Manchester City zakończył swoje wyjazdowe spotkanie z Wolves. Długo pachniało remisem, natomiast wielkie kluby mają także potrafią rozstrzygać losy spotkania w ostatniej minucie. Tak właśnie się stało w przypadku City. Stones strzelił gola na 2-1 w 95. minucie. No to ja jeszcze coś dodam. Trefl Gdańsk uległ Stali Nysa 1-3 w spotkaniu 7. kolejki siatkarskiej Plus Ligi. Przypominam numer telefonu do nas 22 i 7 trójek, może w sprawie nowego trenera Igi Świątek, bo właśnie teraz będziemy o tym mówić. Od czwartku wiemy, kto o nim będzie. Obóz ciągle jeszcze liderki światowego rankingu postawił na Wyma Fiseta, o czym poinformowała jego nowa podopieczna. Cześć wszystkim. Chciałabym ogłosić, że do mojego zespołu sportowego dołącza Wim Fiset jako trener główny. Jestem bardzo podekscytowana, ponieważ jest to bardzo doświadczony trener z latami już przepracowanymi na korcie, z różnymi zawodniczkami, więc myślę, że jeśli dobrze się dogadamy, to może być to bardzo fajne połączenie i trener, który pozwoli mi się rozwinąć na kolejne lata, dlatego jestem bardzo podekscytowana i cieszę się, że właściwie szybko podjęłam tą decyzję i mogę zacząć w pewnym sensie kolejny rozdział i mam nadzieję, że będziecie ze mną, że będziecie mnie wspierać, a tymczasem czasem ja zakopię się w trenowanie na kolejne tygodnie, żeby przyszykować się dobrze do WTA Finals. Wybór Belga zachwala tenisowa ekspertka Eurosportu Justyna Kostyra. Moim zdaniem Fiset to jest bardzo dobry wybór i wskazałabym przynajmniej dwie przyczyny, dla których jest to bardzo dobry wybór. Po pierwsze, jako trener odnosił największe sukcesy z zawodniczkami na nawierzchniach szybkich, twardych. Na tych, na których Iga ma zdecydowanie największy problem, bo przecież na mączce no to wiadomo, że jest absolutną dominatorką, natomiast na nawierzchniach twardych ten ostatni sezon zdominowała Arina Sabalenka. No i tutaj trzeba coś zrobić, żeby ją dogonić. Fiset wygrywał 2 razy US Open z Kim Clijsters, wygrywał Australian Open z Kim Clijsters, wygrywał Wimbledon z Angeliką Kerber, wygrywał US Open i Australian Open z Naomi Osaką, więc widać, że na tej nawierzchni twardej jest absolutnym specjalistą, jeśli chodzi o trenerów. I drugi powód, dla którego uważam, że to jest dobra decyzja Igi, jest taki, że pracował z Naomi Osaką. Z Naomi Osaką, która jest w pewnym sensie zbliżona charakterologicznie do Igi, bo ona też jest introwertyczką. Myślę, że podejście do takich tenisistek, które nie do końca okazują emocje, czy w wywiadach, czy na korcie, no musi być zupełnie inne niż do tych, które upustym emocjom dają. I on już takie doświadczenie ma. Z Naomi Osaką odnosił sukcesy, wie jak przemówić do zawodniczki, która jest introwertyczna i to też powinno pomóc. Z kolei Lech Sidor, mistrz Polski w tenisie i także ekspert Eurosportu w ocenie nowego szkoleniowca Igi Świątek, dmucha na zimne. Byłbym pewnego rodzaju szarlatanem albo jakimś znachorem, który ma przerost formy nad treścią zamiast jakiejkolwiek wiedzy, gdybym powiedział, że to jest dobry lub zły wybór. Tutaj czas pokaże, to musimy się uzbroić w cierpliwość, dać człowiekowi popracować, musimy przede wszystkim dać im się dotrzeć, bo przecież to jest coś nowego, tam jest duży entuzjazm, duża tak nawet wręcz powiedziałbym euforia przy tego typu zmianach. Dla mnie taka pierwsza ocena, która będzie miała podstawy merytoryczne, to dopiero ten pierwszy amerykański swing w okolicach maj, kwiecień, bo sama Australian Open to jeszcze nie, to jeszcze dla mnie przynajmniej nie będzie wiarygodne i nie będzie miarodajne, ale tamten okres już w tej pierwszej wizycie amerykańskiej, to tak, tam będziemy mogli pokazać palcem, o, to zostało zmienione, to nie zostało zmienione, tu jest poprawa, tu jeszcze można by coś doszlifować. Tak to wygląda moim okiem. To jeszcze jedna opinia, tym razem mistrzyni Polski w tenisie i ekspertki tego sportu Katarzyny Strączy, która przypomina na zakończenie, że Fiset nie pracował z żadną zawodniczką dłużej niż 2 lata. Patrząc z perspektywy byłej zawodniczki, patrząc z perspektywy trenera, no 2-letnia współpraca to jest trochę za krótko, żeby tak naprawdę wszystko poprawić, wpłynąć na zawodnika, dokonać naprawdę zmian, które mogą poprawić Świątek grę. Wszystko jak zwykle wyjdzie w praniu. Pierwsza okazja, żeby zobaczyć Wyma Fiseta w boksie Igi Świątek, przytrafi się podczas WTA Finals na początku listopada. Impreza w Riyadzie startuje 2 listopada i potrwa tydzień. Na lewym jej brzegu samotnie spędzam dzień. Nie płakała, kiedy wyjeżdżała z miasta. Co robić, sam nie wiem, w klubie dla samotnych serc. Bez niej jeszcze bardziej szara jest Warszawa. A dla niej mógłby Chciałbym pieszo iść nad rzekę Missouri, a dla niej bym popłynął tam pod prąd. Choć ojciec mówił, że są takie dni, że jesteś sam. Nie dla mnie jest samotność, nie dla mnie jest samotność, nie dla mnie. Ktoś powiedział mi, kiedyś będzie lżej, a już rok od kiedy nie ma jej. Nic nie zmienia się. Zamiast pić teraz sam, aż zabiję ból. Nad Wisłą błąkam się jak duch. Niech mnie porwie nut. A dla niej mógłbym pieszo iść nad rzekę Missouri, a dla niej bym popłynął tam pod prąd. Choć ojciec mówił, że są takie dni, że jesteś sam. Nie dla mnie jest samotność, nie dla mnie jest samotność, nie dla mnie. Jeśli po latach nagle staniesz w mych drzwiach, jak Boga kocham, rzucę wszystko, co mam. Dla ciebie mógłbym pieszo iść nad rzekę Missouri, bo Wisła zbyt kojarzy się z tobą. Choć ojciec mówił, że są takie dni, że jesteś sam. Nie dla mnie jest samotność, nie dla mnie jest samotność, nie dla mnie. 23 minuty po godzinie 17 w trójkowym studiu zameldował się pierwszy z zapowiadanych dziś gości, Tomasz Lipiński z Kanal Plus Sport. Dzień dobry, Tomku. Dzień dobry, miło mi bardzo. Nam również, że znalazłeś dla nas czas i chcielibyśmy z tobą porozmawiać przede wszystkim o reprezentacji Polski, podsumować te dwa ostatnie występy biało-czerwonych w Lidze Narodów. Jakie ty zabierasz wrażenia, impresje po tych dwóch spotkaniach dla siebie? Ostatnie wrażenie się liczy, więc dobre. Ponieważ naprawdę zobaczyłem mecz, który pozwoli mi wyjść z roli eksperckiej, czyli takiej, w której się tak dokładnie analizuje, tylko taki mecz, który pozwoli mi się ponieść i znów stać się kibicem. I chciałbym taki mecz reprezentacji, znaczy to był taki mecz reprezentacji, w której oczywiście, bo mówię oczywiście o Chorwacji, w której było mnóstwo błędów, może mnóstwo to za dużo powiedziałem, ale sporo błędów takich podstawowych, które przyczyniły się do tego, że w pewnym momencie przegrywaliśmy i to tak dość zaskakująco wysoko i szybko, ale jeśli się widziało taką grę reprezentacji, to wiele z tych błędów można było wybaczyć. Natomiast to, co zobaczyłem w meczu z Portugalią, to było dla mnie nieakceptowalne absolutnie. Natomiast tutaj była jakaś walka, no to jest to, co kibic lubi, tak? I rzeczywiście wiele tej reprezentacji jest w stanie wybaczyć, jeśli widzi taką grę. Ale też było mnóstwo szczęścia, musimy dodać, bo na początku drugiej połowy tam były trzy tak zwane patelnie dla Chorwatów. Jakby się zrobiło 2-5, to byłoby po wtokach. Ale wiesz, Krzysztof, no, jeśli gramy z tymi reprezentacjami silniejszymi, to zawsze musi być kluczowa rola bramkarza. Ale właśnie, żeby to nie był tylko bramkarz, nie tylko przeszkadzanie, ale fajnie jest oglądać tych naszych młodszych reprezentantów, którzy mają zwyczajną jakość piłkarską. Oprócz tego, kiedy myślę o Zalewskim, Urbańskim, to też jest to taka waleczność, taka, że to nie są tylko, że z piłką fajni, a bez piłki to już trzeba za nich biegać. Nie, i to mnie buduje. To w tym meczu z Chorwacją mogliśmy zobaczyć choć trochę zarys tej reprezentacji? No myślę, że no są te punkty nadal do wypełnienia, no bo właśnie jest sporo. Są pytania, które sobie stawialiśmy przed tym dwumeczem, kolejnym dwumeczem reprezentacji, na które nadal trudno znaleźć odpowiedź. Jeśli chodzi o takie personalia, to nadal to jest numerologia, czyli numer 6. Jeśli chodzi o system, to teraz jest taki temat zastępczy, czy zagrać czwórką z tyłu, czy trójką i jak to wszystko poukładać. No sporo jest tych tematów, jeśli chodzi o piłkarską reprezentację. To chyba inaczej. Czy ty widzisz pomysł Michała Probierza w tych kolejnych meczach reprezentacji Polski, który jest w jakiś sposób realizowany dość konsekwentnie? Jego myśl, czy ty widzisz? To znaczy, do Portugalii byłem bardzo krytyczny. No ten, wiem, że jedna jaskółka wiosny nie czyni, czyli Chorwacja, ale to jakoś pozwoliło mi trochę zmienić oblicze i kiedy spojrzałem na zmienić opinię, kiedy spojrzałem również na pewne takie liczby, to wydaje mi się, że coś Michał Probierz ma na swoją obronę, bo on cały czas powtarza, że chce grać do przodu, chce piłkarzy ofensywnych. No i patrzę, oczywiście wyłączam Lewandowskiego, którego te liczby na razie w kadrze Probierza się absolutnie nie zgadzają. Ale tak, Szymański strzela, Zalewski ma najlepszy okres właśnie, odkąd trenerem jest Michał Probierz. Urbański się pokazał jako ten debiutant ze znakomitej strony. Kogo tutaj? Zieliński też zaczął robić takie liczby i strzelać gole częściej niż wcześniej. Czyli ci piłkarze naprawdę jakościowi u Michała Probierza robią postępy. Są nadal problemy. Myślę tutaj o defensywie, włącznie z defensywnym pomocnikiem. Może z Lewandowskim, ale z innej strony, bo no, nie chcę powiedzieć, że Robert Lewandowski jest problemem, tylko że na pewno tej kadrze Michała Probierza nie dał tyle, ile poprzednim selekcjonerom. Ale myślę, że to jest tylko kwestia jakiegoś tam doszlifowania. I także dostrzegam wady, ale też chciałbym napić się z tej szklanki do połowy pełnej. Chwaliłeś Urbańskiego, chwaliłeś Zalewskiego. Wiadomo, że twoje sympatie związane są z Serie A, z Ligą Włoską. Kogoś poza nimi? No czekam z taką niecierpliwością na to, kiedy wyleczy się Benedyczak. Bo to był zawodnik, który wyjechał dość wcześnie z kraju, przez wielu został zapomniany, ale naprawdę przebił się na rynku włoskim. Był w tej drugoligowej Parmie wiodącą absolutnie postacią. Teraz, kiedy oni awansowali do Serie A, niestety leczy od początku sezonu kontuzję. A wydawało mi się, że to właśnie obok Bogusza to jest taki kolejny zawodnik w pierwszym szeregu do sprawdzenia w reprezentacji, ale myślę, że to nastąpi, tylko trzeba jeszcze będzie poczekać do 2025 roku. Michael Ameją, Maxi Ojedele, perspektywiczni piłkarze? No jeśli Michał Probierz ich powołał, no to tak mogłoby się wydawać. Ojedele ale... chyba został trochę spalony, że rzucony z Portugalią. Tak. Za dużo odpowiedzialność. Ja się z wami zgadzam, tylko że tak, ja tak myślę, że taka sytuacja jak z Ojedele, to trzeba trochę wyrozumiałości. Ja wiem, że to jest piłkarze zawodowi, może nie należy ich za bardzo szukać dla nich alibi, ale tak, kiedy nie wiem, wy byliście pierwszy raz przed mikrofonem, kiedy ja gdzieś tam miałem jakiś program telewizyjny, to po tym pierwszym programie myślałem, o Boże, no to przecież kto we mnie cokolwiek dostrzegł, no to przecież ja jestem kompletnie do odstrzału, ale już jak, nie wiem, on sam sobie coś przemyślał. No tak, Tomko, ale nie zostałeś od razu rzucony do poprowadzenia głównego programu w swojej telewizji. No może tak, no może, ale no ja w tym Ojedele coś widzę. Mhm. Coś w nim widzę. Tylko pytanie, czy w takim meczu powinien debiutować to od pierwszej minuty. No Michał Probierz mocno zaryzykował, ale też nie używałbym takich słów, że zrobił chłopakowi jakąś wielką krzywdę. Mhm. Myślę, że większą krzywdę robią ci wszyscy hejterzy, którzy spodziewali się Bóg wie czego. No spokojnie, nie mamy aż takiego wyboru. Nikt nie wskaże tutaj, nie wiem, pięciu lepszych zawodników, którzy powiedzieli, że od Ojedele zagrali by o dwie, trzy klasy lepiej. No i ja muszę powiedzieć, że wolę takiego chłopaka w tej Lidze Narodów, której ja tam jakoś specjalnie nie przeceniam, bo tego podziału na koszyki i tak dalej. Jest to eksperyment. Bo to też jest czas testowania, prawda? Tak, jest to czas testowania, ale wyszło po tych dwóch testach wyszło, że jeszcze do dużej obróbki będę też z ciekawością patrzył na ten miesiąc o Ojedele w Legii, Lidze Europy i czekał, czy zasłużył, już tak w pełni zasłużył na to powołanie na mecze listopadowe. No to ja muszę, włożę ten kij w mrowisko, no bo po tych dwóch meczach, przede wszystkim z Portugalią, no wiele jest takich opinii, było przynajmniej opinii związanych z Michałem Probierzem, że Michał Probierz się nie nadaje, że nie powinien być trenerem reprezentacji Polski. No ale nie ma co się dziwić, bo kibice zawsze emocjonująco reagują po takich meczach. Ja mam powiedzieć, czy się nadaje, czy się nie nadaje. Nie. Ale w ostatnim czasie sporo takich było różnych opinii, tak? No tak jak związanych powiedziałem, no ja również byłem taki dość krytyczny, bo... Myślę, że nadal jesteś. Tak, bo cały czas... Nie tylko ty. Znaczy, wydawało mi się, że od samego mieszania ta herbata słodsza się nie robi, bo trener Michał Probierz miał wiele pomysłów, wiele tych jego decyzji i zachowań wyglądało mniej więcej tak jak konferencje pomeczowe, czyli jakaś gorączka myśli, urywane zdania, wątki wplatane. Bardzo ciężko zrozumieć. Tak, i ciężko spisać, ciężko zrozumieć, ale... No ale no, tak jak przytoczyłem te argumenty, że coś się zaczyna tam może kleić i chodzi o to, żeby ten mecz z Chorwacją, nie, bo na razie on się jawi jako wyjątek od reguły, bo też no, można tam powiedzieć, że z Holandią, no z Francją to remis, ale to taki już powiedzmy, że jednym i drugim specjalnie, ale z Holandią, no wiele tych meczów nie było. A sporo tych szans Michał Probierz też zmarnował przede wszystkim na samym początku. Pamiętam o tych remisach z Mołdawią, z Czechami i tak dalej. Ale zasłużył sobie na kolejny kredyt zaufania. I teraz znów powiemy mu, sprawdzam, w listopadzie, kiedy zagramy z Portugalią i ze Szkocją. Tak jest. Na zakończenie, Tomku, powiedz, na co się szykować mają kibice w Lidze Mistrzów? Macie tę przyjemność, że transmitujecie te rozgrywki. No, finał. Powtórka finału, czyli jest Real kontra Borussia Dortmund. I też oczywiście mecz imienia Roberta Lewandowskiego, czyli Barcelona-Bayern. No tutaj Barcelona ma duży rachunek krzywd doznanych przez Bayern. Jeszcze Hansi Flick do tego. Jeszcze Hansi Flick. Także myślę, że te dwa mecze wystarczą za wszystkie inne, a tych meczów jest tyle, że trudno jest liczyć i pamiętać. Trzeba sobie coś koniecznie wybrać, żeby ta Liga Mistrzów za wcześnie nie obrzydła. Zaskoczyłem Tomka tym pytaniem, ale wybrnął znakomicie. Bardzo ci dziękujemy, że znalazłeś czas. Tomasz Lipiński, Kanal Plus Sport, był gościem trzeciej strony medalu. Queens of the Stone Age zawsze w formie, a numer telefonu do nas bez zmian to 22 i 7 trójek. Padło hasło, że Michał Probierz nie powinien być trenerem kadry Polski. To sami piłkarze powinni się wypowiedzieć, jak się rozumieją z trenerem, a jak trener rozumie się z piłkarzami. Bo jeśli nie ma współpracy w szatni, to nie ma i na boisku. No, musielibyśmy zapytać piłkarzy. Nam na pewno by nie powiedzieli, trzeba było im założyć jakieś podsłuchy. Tak, ale zgadzamy się, oczywiście. To raczej piłkarze powinni powiedzieć, absolutnie, nie my. Absolutnie, natomiast no, oni odpowiadają na... Próbują zrozumieć, podejrzewa Michała Probierza, realizować jego założenie na boisku. Wychodzi to na razie średnio od roku. No tak, ale dajemy jeszcze ten kredyt zaufania, tak jak o którym mówiliśmy, tak, i miejmy nadzieję, że w tych kolejnych meczach naprawdę będzie dobrze, tak jak w meczu z Chorwacją, choć tam też nie było jeszcze dobrze, a jak nie ale będzie już dobrze? Było lepiej. A jak nie będzie dobrze, to co? Zmieniamy selekcjonera? Nie sądzę, żeby Cezary Kulesza, prezes PZPN, wymienił swojego kolegę na fachowca. No dobrze. 173 lata historii Fortuny, wydane po to, by zdobyć to przechodnie trofeum. Srebrny dzban, najważniejsze wydarzenie w światowym żeglarstwie. Po raz trzeci z rzędu zdobyli go Nowozelandczycy, a za sterami mistrzowie olimpijscy. Więcej o tym Dariusz Urbanowicz. You better believe it. The three-peat is complete. And Emirates Team New Zealand win the Louis Vuitton 37 America's Cup. Nowozelandczycy stają się najlepszymi fachowcami od zdobywania Pucharu Ameryki, najstarszego trofeum międzynarodowego sportu historią sięgającego 1851 roku, czyli 173 lata pięknej walki o żeglarskiego świętego Graala. Przed chwilą angielski komentator rzucił three-peat is complete. Z jednej strony to podkreślenie, że Team New Zealand zdobył po raz trzeci z rzędu srebrny dzban. They are about to become the first team in modern history to lift the trophy three times in a row. Z drugiej zaś gra słów. Za każdym razem ostatnio za sterem stał Pete Berling, mistrz i wicemistrz olimpijski w klasie 49er, do tego złoty medalista Mistrzostw Świata. I to sześciokrotny. Mózgiem operacji i również sternikiem zespołu Ineos Britannia był Sir Ben Ainslie. Czterokrotny mistrz olimpijski, ale na wolniejszych od 49erów łódkach, laserze i finie. Po pierwsze, świetna robota Team New Zealand. To była wspaniała kampania i najlepsza załoga w historii Pucharu Ameryki. To światowej klasy osiągnięcie, a mojej załodze chciałbym po prostu podziękować. To było długie 10 lat, wiele razem przeszliśmy. Samo wejście do finałów to wielki wyczyn, byliśmy naprawdę blisko, na koniec jednak wygrali lepsi. Chciałbym bardzo podziękować tłumom kibiców u wybrzeży Barcelony. Wasze wsparcie robiło wielką różnicę, szczególnie w chwilach sukcesów i momentach słabszej żeglugi. To nie koniec naszej podróży do Pucharu Ameryki. Za każdym razem zbliżaliśmy się do marzeń coraz bardziej. Teraz potrzebujemy odpoczynku, by wrócić do domu z pucharem następnym razem. Co ciekawe, Sir Ben Ainslie wznosił już Puchar Ameryki. Była to 34. edycja regat. Dokonał wtedy cudu, jednego z największych powrotów w sporcie. Przejął stery, kiedy Oracle Team USA przegrywał 1-8 w walce do 9 zwycięstw. Nowozelandczykom wystarczyło wygrać jeden wyścig, a Ben spłatał im figla. Wygrał kolejnych 8 biegów. To jeden z najbardziej utytułowanych żeglarzy świata. Geniusz, żeglarskie zwierzę. Tym razem jednak mimo pewnego wygrania regat pretendentów Pucharu Louisa Vuittona w finale zdołał wygrać tylko 2 wyścigi. Bohaterem Peter Berling, jego Team New Zealand wygrywa 7-2 i pozostaje w posiadaniu America's Cup. They have won the cup twice and they have defended it twice. But this one is just a little bit special. To był Dariusz Urbanowicz, a my jeszcze chyba powiemy o wynikach piłkarskich. Absolutnie tak. Od prawie 11 minut trwają spotkania na Anfield w Liverpoolu, gdzie Liverpool remisuje z Chelsea 0-0, bezbramkowy remis także w Częstochowie. Raków gra z Pogonią Szczecin. No, podobnie jest w niemieckiej Bundeslidze, VfL Wolfsburg, Werder Brema, tam jest bezbramkowy remis, a tylko przypomnę, że w zespole gospodarzy gra Jakub Kamiński i Kamil Grabara w wyjściowym składzie. Zaraz posłuchamy Szamy, a potem w studiu pojawi się Ilona Wojda, porozmawiamy o kickboxingu. Przemierzam czarnym puszczem. Kwadrans został do godziny 18. Tak, a ja chcę powiedzieć, że w studiu pojawiła się Ilona Wojda. Bardzo Dzień się dobry. Na to cieszymy. Dzień dobry, tak. Ilono. Dzień dobry, witam. A będziemy rozmawiać o kickboxingu, bo ty jesteś zawodową kickboxerką, tak to można powiedzieć. I dlatego fajnie, mamy telefon do ciebie. Adam z tej strony, ze Środy Wielkopolski. Chciałem zadać pytanie tej pani, która teraz będzie o kickboxingu. Jej zdaniem, kto był najlepszym kickboxerem w Polsce? Tylko tyle chciałbym usłyszeć od kogoś mądrego w tej sprawie właśnie. Ilonko? Moim zdaniem był to Marek Piotrkowski. Tak jest, Marek Piotrowski. Tak, wspaniały kickbokser, rzeczywiście mistrz świata. Pamiętamy go, jak robił furorę, to chyba było na przełomie lat 80. i 90. Tak, to już było dawno, ale teraz furorę robi Ilona Wojda, tak to można powiedzieć. Właśnie, zacznijmy od tego, jak się zaczęła twoja przygoda z kickboxingiem. Kickboxing tylko, czy też Muay Thai? Bo wiem, że trenujesz, to musimy powiedzieć zresztą, w klubie Garuda Warszawa. Dokładnie tak. Trenuję na co dzień w Garudzie na ulicy Nasielskiej 14. Jest to klub w stricte Muay Thai i kickboxing, więc jak byłam młodsza, zaczynałam od walk amatorskich w Muay Thai, ale jednak potem zmieniło mi się to, że jednak wolałabym pójść w stójkę taką K1, mhm, bez łokci, bez tego klinczu. Tak, i jedno kolano, tak? Jest dokładnie jeden, tak, i nie więcej. Powiedz, kto cię tam zaciągnął na salę do Garudy, Warszawa? To byli rodzice? Podejrzewam, że mama mówiła nie, tata był trochę na tak, bo wiadomo, jak to tatusiowie, którzy raczej są przychylni do takich rzeczy. Mamy gorzej. Zaciągnęli mnie tam moi bliscy z mojego osiedla, tak, żebym spróbowała coś w tamtym kierunku. Z jakiego to jesteś osiedla? Na Grochowie. Ja też z Pragi, ale północ, także rozumiemy. Tak, sąsiedzi. No i było to dla mnie takie właśnie, żeby zobaczyć coś, jednak to lata młodzieńcze, 14-15 lat, żeby znaleźć coś swojego. I poszłam na pierwszy trening amatorski dla dzieciaków, grupa początkująca, więc udało mi się wkręcić w to towarzystwo, w treningi i tak już teraz powoli... już grupa zaawansowana. Dokładnie tak. Państwo tego nie widzą, Ilona to jest piękna blondynka, pełna uroku, z cudownym uśmiechem. Ilona, co ty znajdujesz, jaką przyjemność znajdujesz w tym dość brutalnym sporcie, nie oszukujmy się. Kurczę, znalazłam tak naprawdę sens, można powiedzieć sens życia, bo mój cały dzień polega na tym, że ja trenuję, jem i śpię. Lubisz rutynę? Tak, bardzo lubię mieć ułożony dzień i po prostu lubię wyrzucać tą adrenalinę z siebie dnia codziennego i potem robić tą wagę do zawodów, obserwować innych zawodników, obserwować dzieciaki, jak się też angażują i u nich progres. Jakby to jest dla mnie już normalne takie życie, normalny dzień, więc to jest dla mnie już taki standard. Przekonałaś mnie. Świetnie o tym opowiada, prawda? No właśnie, a z robieniem tej wagi masz duży problem? Wiem, że kobietę się nie powinno pytać o wiek i o wagę. No dobrze, jaka kategoria wagowa? Może tak. No teraz jest 65. No, wcześniej elegancko. Byłam młodsza, dlatego wysoka. Była niższa. Ale no, przez ten rok miałam problem z wagą. Jednak hormony, to wszystko tak pracowało, że poszło wszystko do góry. To, co zrzuciłam, to potem plus ileś kilo poszło. Więc teraz też jest ważna sprawa w mojej głowie, bo jednak trzeba to tak ułożyć, żeby się jakby... nie wyjść z tego trybu. Trzeba jednak dobrze jeść, pilnować wszystkich witamin, minerałów, no dbać jednak o swoje ciało, bo to jest praca. To ile masz czasu na zrobienie tej wagi? My mówimy zrobienie w cudzysłowie, to jest osiągnięcie kilogramów, tak? Musisz mieć ile kilogramów? Dokładnie 60? 65, więc muszę teraz trzymać tą wagę. Czyli tak jak mówiłam, muszę jednak dobrze jeść, nie mogę iść na jakiegoś tam McDonalda, czekoladę. I żadnych lodów. Bo jak ja zjem trochę, to potem już leci wszystko. Więc u mnie tak to wygląda. No. Ilonko, czy jest miejsce, jak patrzymy na ciebie, to jest odpowiedź twierdząca, podejrzewam, na kobiecość w kickboxingu? Tak, ja właśnie uwielbiam to łączyć. Jednak ta kobiecość jest potrzebna. No bo jednak przebywam codziennie z chłopakami, z chłopami na macie, też jednak załapuje się taki jednak tryb, że dres, trening i tyle. Znamy zapach sali bokserskiej, też jest specyficzny. Więc jednak uwielbiam założyć szpilki gdzieś w sukienkę i iść gdzieś na jakieś spotkanie, czy w ogóle w miasto nawet dobrze wyglądać, bo ja bardzo lubię jednak... Być kobiecą. Być kobiecą, dokładnie. Jakie są twoje marzenia sportowe? Moim marzeniem najbliższym jest zdobyć pas PZKB. Jest to teraz gala na Steadfast i to będzie pas zawodowy. 30 listopada. 30 listopada. Mm-hmm. Potem moim najbliższym marzeniem jest zawalczyć na wyższych właśnie organizacjach takich światowych, więc chciałabym w tą stronę pójść, na przykład na One Champion. Jednak to jest taki najbliższy mój taki... punkcik do odznaczenia. A jakbyśmy mieli to porównać do MMA, czyli do jakiejś organizacji, to ten One Champion to jest? Tam też są walki w MMA, tylko tam jest właśnie na przykład stójka w małych rękawicach. To mi się bardzo podoba, że jednak można robić K1, ale w małych rękawicach do MMA. A tutaj, mów. No a tutaj właśnie w walkach zawodowych, no to walczycie w ósemkach czy dziesiątkach, jeśli chodzi o wagę, tak? Dziesiątki, tak. Wydaje mi się, że chłopaki w wyższych wagach też biją się w dziesiątkach, więc to już zawodowo, a w walkach amatorskich wydaje mi się, że to idzie wtedy, im wyższa jest waga zawodnika, to rękawice powinny być... cięższe, większe. I na zakończenie, Ilonko, powiedziałaś o tym, że trenujesz też dzieci. My obydwaj z Norbertem mamy doświadczenie w sportach walki, właśnie w kickboxingu. Ty Muay Thai, tak? Norbert? Ja Muay Thai, tak, cały czas. Uspokojmy rodziców. To jest naprawdę świetny sport dla dzieci, prawda? Kickboxing, ja mówię na podstawie doświadczeń też własnych, ojcowskich. Mój syn był bardzo delikatny, ale w pewnym momencie tak się wkręcił w boks i tam nie ma przecież obijania się po głowach. Tak, tak. Dużo osób właśnie myśli, że to jest obijanie głowy cały czas i przez to nie chcą jakby dzieci kierować w tą stronę, ale moim zdaniem jest tam dużo takich rzeczy ważnych, tak samo jak na przykład w judo, bo kiedyś trenowałam jako młoda osoba judo, jest tam dużo właśnie takiej równowagi, jeżeli chodzi też o wytrzymałość, też o charakter. Dzieci w takim wieku młodym, mi się wydaje, że powinny budować swój charakter i w dobrą stronę pójść, niż jednak z odwrotnej strony zaczynać. Więc jak najbardziej polecam dla dzieciaków taką właśnie formę treningu. I to są treningi ogólnorozwojowe. Tak, przede wszystkim. Tak. Przede wszystkim. To jest właśnie najważniejsze dla dzieci. Ilonko, od dzisiaj kibicujemy tobie, nie tylko my, ale nasi słuchacze. Stresowałaś się, wypadłaś znakomicie. Jesteś zwierzęciem medialnym i radiowym. Naprawdę słuchało się ciebie nie tylko nam dobrze. Tak, znakomicie. Ilona Wojda była gościem trzeciej strony medalu. Proszę państwa, proszę kibicować Ilonie Wojdzie. 30 listopada. Dokładnie. Piaseczno? Tak. Dokładnie. Pojedziemy, Norbert, chyba. Jedziemy. Tak jest. Do zobaczenia i do usłyszenia. I met a friend. She taught me how to